Dat waren nog eens tijden. Those were the days. Een beetje jeugdsentiment met Mary Hopkins. Tot middernacht, de late avond.

beside me. There's no need to be afraid. Whatever's on your mind, baby, I can melt away. No one's gonna find us. Nothing standing in our way. Just you and me is all we need. Show me a little faith. Time is on our side. Baby, can't you see the signs? If we don't take this chance, it may never. Was dat uit de jaren 90, One Kiss from Heaven. En daarvoor Paolo Conte en Via Con Me. We gaan naar ons eerste onderwerp vanavond. Wijktuin De Erker uit Schiedam heeft de Kern met Pit trofee van Zuid-Holland gewonnen. Ze gaan door voor de Gouden Pit bij de landelijke finale op 12 april. Ina Blans, beheerder van het wijkcentrum, is bij Herman de Bruin. Ina, welkom. Dank u wel. Jij bent de beheerder, maar met veel mensen denk ik, van dat wijkcentrum en van het aanpalende clubhuis. Hè? Juist, klopt. Ja, ik ben beheerder, bedrijfsleider, hoe je me ook wil noemen, samen met 52 vrijwilligers. En die wijktuin maakt daar een onlosmakelijk onderdeel van uit. Dat is een heel mooi onderwerp daarnaast. Dat was een oud vies poepveldje. Mm-hmm. Waar iedereen in de wijk zich al maanden, misschien wel al jaren aan irriteerde. Waar we niks mee mochten vanuit de gemeente. Want het is gemeentegrond. Yeah. En toen kwam vorig jaar ineens de wethouder dat Schiedam groener moest worden. Ze begonnen in het centrum. Yeah. En toen had ik zoiets, ja, maar ik vraag al jaren hierom. Toen heb ik de wethouder een berichtje gestuurd. En die zei, ja, dan moet je bij afdeling groen zijn. Toen hebben we afdeling groen. Dus we werden van hot naar her gestuurd. Mm-hmm. En toen zijn we het gewoon gaan schoonmaken. En op een gegeven moment kwam er iemand vanuit de gemeente en die vond het een geweldig idee. En die zei, ik heb nog wel een potje om te beginnen. Oké, nou dat was mooi natuurlijk. Dus toen zijn we begonnen. Zo is die wijktuin ontstaan. Zo is het ontstaan, puur uit iets wat heel vies was, wat de wijk op wilde knappen. Ja. En wat groeit er dan in die wijktuin? Nou, we zijn begonnen met de grond af te graven en alles te verschonen. Er staan nu bakken op. Die zitten al vol met aardbeienplanten die winterhard zijn. Dus die gaan van het voorjaar al dus heel veel aardbeidjes geven. Worden. Dan kan er geoogst worden. Er komen tomatenplanten, sla, boontjes. En echt voor de buurt. En het is echt voor de buurt. Ja, ja. Iedereen mag erin, die mag plukken wat hij nodig heeft. Ja, want als je daar werkt mag je plukken of mag je ook plukken als je er niet werkt? Je mag ook plukken als je er niet bent. Als je voorbij wandelt en je denkt een mooie bloem of een lekker stukje fruit of wat er dan ook groeit, dan mag je dat meenemen. En dan hebben jullie een verrassing ervaren, want er is ook nog een soort wedstrijd in Zuid-Holland, de provincie. Hè? Ja, het plan was ontstaan via internet bij Catalyst. Dat is een stimuleringsfonds wat we tegenkwamen. En die zeiden van als je een plan indient wat wij leuk vinden, en je realiseert dat binnen een jaar, dan krijg je €1000. Dus wij hadden zoiets, nou ja, we moeten geld investeren en we zijn vrijwilligers. Dan hebben we die €1000 alvast als we dat binnen een jaar die tuin van de grond krijgen. En toen bleek dat er ook een wedstrijd aan vast zat. En dat wist je van tevoren niet eens? Nee, niet echt. We hebben ons daar totaal niet in verdiept. Nee. We werden uitgenodigd voor die €1000 te ontvangen. En dan moesten we ons presenteren en we hadden niks voorbereid. Het waren allemaal gelikte presentaties. Het was helemaal niet zo'n idee dat jullie daar iets moesten presenteren, dat je een pitch ging houden. Totaal niet. Dus maar wij hebben toch op vrijdag besloten dat we dan toch maar zouden gaan met 3 vrijwilligers erbij. Mm-hmm. En wij hebben daar ik heb daar zelf gepitcht en de dames hebben gelobbyd van wat we gedaan hebben bij de bezoekers. Ja. En toen bleek aan het einde van de rit dat we nummer 1 van Zuid-Holland zijn geworden met ons idee. Nou, gefeliciteerd ermee. Ja, dank u wel. Maar daarmee houdt het verhaal niet op. Nee, want omdat als je eerste bent, dan ga je door. Ja, dan moet je je titel gaan verdedigen. Of ja, eigenlijk wil je dan de beste van Nederland worden volgens die stichting. Ja. Dus wij moeten op 12 april gaan wij naar Amersfoort. En dan gaan we kijken of we het beste idee van Nederland hebben betreft vrijwilliger. Ja, daar kunnen we nog eens een keer €2500 extra winnen. Als jullie winnen. Als we winnen. Even afwachten wat er in april is, dat zei je? Ja, 12 april. En voor die tijd kunnen mensen dan nog gaan stemmen. Maar dat weet ik ook niet precies hoe dat gaat. Want er wordt ook landelijk gestemd op alle projecten. De helft van het eindresultaat zijn de stemmen die je ontvangt. Door de mensen die kijken. Weet je wel waar mensen kunnen stemmen? Ja, dat is op kernmetpit.nl. En wij gaan dat nog delen op onze eigen website www.wijkcentrumdeerken.nl. En daar staat het straks ook allemaal op. Daar komt alles op te staan. Juichverhaal ook op dat je nu gewonnen hebt. Ja. Tot je eigen verrassing. En straks mogelijk ook weer een goede kans maakt om landelijk te winnen. Dat zou helemaal geweldig zijn. Ja, dat zou heel mooi zijn. Het zou wel een stunt zijn, vinden wij zelf. Ja, zeker wel. Een mooi verhaal om de buurt in ieder geval weer een heel mooie boost te geven. En de buurt te zorgen, want ze zijn allemaal wel trots, denk ik, dat dit zo gebeurd is. Ja, we hebben nu die aan de wijktuin meewerken. Dat zijn 17 medewerkers of wijkbewoners, buiten de vrijwilligers. Ja, die zijn beren trots, want er hangt nu een groot plakkaat dat we winnaar zijn. En ja. Wijktuin de Erken, de beste buurtinitiatief van Zuid-Holland en misschien straks wel van Nederland, maar dat moeten we even afwachten. Ina Blans, beheerder van het wijkcentrum de Erken in Schiedam, dank voor het gesprek. Puisque c'est fini, nous deux.

het ook alweer zat met echte liefde. Je hoorde het van David Knopfler in True Love uit 2004. En daarvoor een oudje van Jean Manson. Avant de nous dire adieu. Daar wachten we nog even mee, want we zijn nog lang niet aan het eind van dit uur. Zometeen. Zorg voor een noodpakket, zegt Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Maar eerst Johnny Mathis and I'm stone in love with you. To be a great big movie star, overnight sensation, drive a big expensive car. I would buy you everything your little heart desired. These things I'd do, 'cause I'm stone in love with you. If I were a businessman, I'd sit behind a desk. I'd be so successful, I would scare Wall Street to death. I would hold a meeting for the press to let them know I did it all, 'cause I'm stone in love. I'd give the world to you. I'd like to someday be the owner of the first house on the moon. There would be no neighbors and no population boom. You might say that all I do is dream my life away. I guess it's true, 'cause I'm stone in love with you. I guess it's true, 'cause I'm stone in love with you. Stone in love with you. Johnny Mathis was dat. Ons volgende onderwerp. Nee, hij wil geen paniek zaaien. Maar volgens directeur Arjen Littooi van de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond moet iedereen wel voorbereid zijn op langdurige stroomuitval of een overstroming. Zijn advies: zorg voor een noodpakket in huis. Herman de Bruin heeft hem aan de telefoon. Meneer Littooi, welkom. Ja, goedendag. Ja, we zijn bezig met noodpakketten. Dan moet ik weer terugdenken aan de BB in heel lang geleden. Toen was het ook nodig, de burgersbescherming. U bent van de generatie dat u daar aan terug kan denken. Maar er is een hele generatie die de BB nooit heeft meegemaakt. Dus die daar ook niet aan terug kan denken. Maar het gaat er vooral om dat ik constateer van dat de wereld om ons heen ons in een snel tempo aan het veranderen zit. We zitten in situaties die anders zijn dan vroeger, waarbij je als je een grote brand had gehad, dat die onder controle was en dat dan iedereen naar huis ging. Mm-hmm. Maar we zitten nu in een situatie dat we ook geconfronteerd worden met crisissen die veel langer kunnen duren dan een paar uur. En dan moet je denken aan de verandering van het klimaat. Iedereen heeft gezien de grote overstromingen in Spanje, in Frankrijk, in Oostenrijk. Je moet denken aan langdurige uitval van stroom. En mijn oproep is aan iedereen, zorg dat je daarvoor goed bent voorbereid. Ja, want de eerste voorbereiding die je moet doen is zorgen van dat je thuis een pakketje hebt, een noodpakketje hebt, waar je de eerste behoefte zelf kan lenigen. Want de overheid gaat dat niet allemaal voor je regelen. En wij zijn er niet op voorbereid dat als de stroom 24 uur, 48 uur of 72 uur is uitvalt. We hebben ons helemaal afhankelijk gemaakt van elektriciteit. We hebben ons afhankelijk gemaakt van ICT-apparatuur. En als die niet meer doen, heb je een basispakket nodig waar je altijd even op terug kan vallen. En kunnen we dan met het noodpakket vooruit? Kunnen we dan rustig verder leven voor een korte periode, denk ik? Nee, kijk, het noodpakket is vooral ook bedoeld om het eerste, de eerste nood te kunnen opvangen. Maar als je nu geen noodpakket aanschaft en je gaat het pas doen op het moment van dat je het nodig hebt, dan loop je het risico van dat je voor een leegschap staat. Ja. En hoe kom je een noodpakket? Kan je dat samenstellen? Of kan je dat gewoon kant-en-klaar ergens kopen? Nou ja, er zijn verschillende mogelijkheden. Je kan zeggen van, goh, ik koop een kant-en-klaar noodpakket. Die kan je via internet. Je hebt er ook een aantal winkels voor. Je kan ook zeggen van, goh, in deze regio ga ik naar de site Rijnmond Veilig. Mm-hmm. En op de site Rijnmond Veilig staat een heel hoofdstuk van hoe dat een noodpakket, wat je daarvoor nodig moet hebben, hoe je dat kan samenstellen. En je kan ook gewoon je gezonde verstand gebruiken door te zeggen, goh, ik koop een radiootje op batterijen, ik heb wat kaarsen, wat flessen water, wat toiletartikelen, en bio-doos, wat dekens. Ja, ja. Als je kinderen hebt, zorg van dat je iets extra aan kindervoeding in huis hebt. Dat is zorg dat je een powerbank hebt, zodat je je telefoon kan opladen. Dus je kan ook een beetje je gezonde verstand gebruiken. Ja. Maar ik zou het eigenlijk tegen iedereen willen zeggen, ga naar Rijnmond Veilig, www.rijnmondveilig.nl. Kijk naar het noodpakket en je krijgt keurig een informatie van wat er allemaal in hoeft te zitten. Dus dat hoef je niet allemaal zelf te bedenken. Nee, het is wel voor een dag of drie, begrijp ik, hè, wat u aanbeveelt. Ja, kijk, je hoeft geen hele supermarkt in huis te halen. Dat is Dus je moet, dus wat wij adviseren is zorg van dat je de eerste 72 uur, dat je die goed door kan komen. Kijk, de overheid kan niet overal tegelijk zijn. Dus als het gebeurt, heeft de overheid ook even de tijd nodig om alternatieven, een brandweerkazerne of een wijkgebouw of iets anders te organiseren. Ja, precies. Zodat die hulp op stand komt. Het gaat er vooral om van dat je in die eerste tijd, als de nood hoog is, als de crisis groot is, dat je dan ook voor jezelf kan zorgen. Ja. Mijn oproep is, blijf vooral leven. Het leven is leuk, maar wees niet naïef. Denk ook een klein beetje na dat als de stroom langer uitvalt, dat je ook een beetje goed voor jezelf gezorgd hebt. En dat kan je nu doen om dat nu voor te bereiden. Die oproep is overgekomen. Arjen Littooi, directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Dank voor het gesprek. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was. Dan zou je even anders piepen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was, dan stond je hoogstwaarschijnlijk pap. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was, je zou waarschijnlijk weer gaan huilen. Je moest eens weten hoe gelukkig ik was, dan stond je hoogstwaarschijnlijk pap. Oh, schat, ik hou van jou, geloof me vriend. Oh, schat, ik hou van jou, ik hou van jou. Je moest dus weten hoe gelukkig ik was.

Misschien ken je ze nog van een hit Native New Yorker. We hebben het over Odyssey. Hier met If You're Looking for a Way Out. En daarvoor Raymond van het Groenewoud. En je moest eens weten hoe gelukkig hij was. Zometeen met dansen je creatieve geest ontwikkelen, maar ook je artistieke en leiderschaptalenten ontwikkelen. Dat straks na John Denver en Any Song. You fill up my senses like a night in a forest, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. Come let me love you, let me give my life to you, let me drown in your laughter, let me die in your beside you, let me always be with you. Come, let me love you. Come, love me. Like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in the desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses, come fill me again. John Denver in 1974. Ons volgende onderwerp. Jongeren tussen de 18 en 27 jaar leren met dansen hun creatieve geest ontwikkelen, maar ook hun artistieke en leiderschaptalenten ontwikkelen. Dat gebeurt in Vlaardingen bij de cursus 2-in-1 beweging XL. Annemarie en Eldridge Labinho zijn bij Herman de Bruin. Welkom allebei. Dankjewel. Ja. Bedankt Herman, heel fijn hier te mogen zijn. Nou, dat vinden we ook leuk, want jullie hebben van alles te vertellen over dans met name. Hè? Want jullie zitten zelf ook in de dansscene, om het zo maar te zeggen. Nou, Annemarie en ik hebben elkaar leren kennen in het Capino Ballet Rotterdam, jaren geleden. Ja. Eerst als professioneel en dan later zijn we getrouwd. En ja. Vanuit daar, we hebben zelfs twee kinderen die ook in de leeftijd zijn categorie van waar we nu deze project hebben opgericht. Ja, want dan denk ik aan een brief van jullie zijn van de dans natuurlijk, helemaal, met je hele leven eigenlijk. En dan ga je jongeren helpen om zichzelf beter te leren kennen, via de dans eigenlijk. Via dans, inderdaad, ja. Want dans is echt een middel om jezelf uit te kunnen drukken. Het is een expressievorm. Je kan daarmee verhalen vertellen zonder woorden. En dat is heel krachtig aan dans. Dat soms heb je niet de woorden voor om iets te kunnen uitdrukken. En daardoor kan je lichaam juist zoveel vertellen. Dus het is een heel mooi middel om dat dus te gebruiken. Zeker ook onder jongeren. Want hoe wij werken ook met ons dansproject 2 in Beweging... is namelijk dat de jongeren ook zelf hun thema's kiezen. Elders en ik, wij faciliteren de jongeren eigenlijk alleen maar. Maar voornamelijk helpen wij ze om zelf aan te dragen... wat speelt er nu? Wat is een uitdaging? Wat is een probleem? En dan via dans om daar een creatieve uitlaatklep voor te zijn... om te verbinden ook met anderen en dat te kunnen delen. Altijd in duetten? Klopt, in dit project, dus 2 in Beweging, is het in een duetvorm. En dat is ook gekozen omdat... je altijd in relatie bent met iets of iemand. Ja, ja. En ook omdat wij ontzettend geïnspireerd zijn... door het Rotterdams International Duet Choreography Competition. Mm-hmm. Dat kort gezegd is dat RIDCC. En zij zijn 's werelds grootste choreografe competitie. En wij sluiten daarbij aan. Zij werken dus echt alleen maar met duetten... Daar komen choreografieën uit de hele wereld. Die schrijven zich daarvoor in. Er wordt een selectie gemaakt. En dan in Theater Rotterdam worden deze duetten vertoond. Een aantal daarvan, 16. En dan is er een halve finale, een kwartfinale. En uiteindelijk een winnaar met hele mooie dansprijzen te winnen. En ja, wij vonden dat heel mooi onder jongeren. Ook om met 2 te werken. Dus die relatie die je al hebt met de maatschappij. Maar ook kleinschalig. Dus wij dansen niet met een hele grote kwantiteit van jongeren. Nee. Maar we gaan juist werken aan kwaliteit. Jullie hebben al 1 cursus, als ik het zo mag noemen, cursus gehad. Hè? Heb je daar ervaringen en reacties van de jongeren gekregen? Ja, en wat zijn het dan? Nou, van de jongeren, maar ook van de ouders. Ja, van de ouders ook? Ja, zeker. We hadden net hiervoor gesproken over de pilot wat we hebben gedaan in 2024, zomer. Mm-hmm. En tijdens dat project hadden we een e-mail gekregen van een moeder die zei... mijn dochter is gebloeid en gegroeid tijdens dit periode. Je bent al begonnen in kade 40 in Vlaardingen. Maar als mensen nu dit horen en zeggen... hé, ik wil er wat meer over weten en ik wil me even oriënteren... of ik wil erbij komen, kan dat? En hoe moet dat dan? Dat kan zeker. Wij zijn nog op zoek naar jongeren specifiek... voor nu tussen de leeftijd 18 en 27 jaar... die het heel erg leuk lijkt om ook de facilitatorcursus te gaan volgen. En allereerst natuurlijk dat 2 in Beweging programma ook te doen. Maar dat we ook samen toewerken naar een peer-to-peer model. Zodat in de omgeving Vlaardingen jongeren, andere jongeren kunnen blijven inspireren door middel van dans. Dus degene die zegt, goh, dat traject lijkt me leuk. Maar er zijn ook mogelijkheden om gewoon alleen mee te doen aan het 2 in Beweging project programma aan zich. Dus er zijn meerdere opties. Dus denk je, nou, ik vind alles leuk of misschien 1 optie. Dan kun je dat laten weten bij mij. Dus ik ben Annemarie. En mijn e-mailadres is a.labinjo. Dat is labinjo 22@gmail.com. En Kale 40 heeft ook een website waar het op staat. Ja. Annemarie Labinjo en Eldridge Labinjo, dank voor het gesprek. Dank je wel. Heel veel plezier ook tijdens jullie werkzaamheden. In the silence of the night, my heart still weeps. Your footprints fade where the memory sleeps. You soared beyond where my arms can reach, yet love remains a lesson you still teach. Your voice still lingers, a ghost in the air, a loyal echo of a love so rare. I see you floating through golden skies, free and unbound, where forever lies. Beyond the rainbow, where tears softly fall, I hear your call, I feel it all. In every shadow, in every sigh, your can't say goodbye. Dit is De Late Avond. De mooie muziek op het randje van middernacht in De Late Avond. Sarita en Jermaine Jackson hoorde je in Stay With Love. En daarvoor Citroengrauw uit Noorwegen en Echoes of You. En dat was De Late Avond van dinsdag 28 januari. Morgen is er een nieuwe Late Avond, dan met Alfred Blokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Beck blijft nog even bij je. Fijne nacht. treacherous road with a desolated view. Distance.